أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. سورة يونس يول سما ستارا 54 نمبر آیات تے ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به. دا قیامت پرز باندے جدا خلق در قبرن راپاسی دا کافران دا قیامت اغا حیبت اویلی کفرت کا دیو انسان دا تمام دنیا شی دیو کافر انسان دا تمام دنیا ملکیت کی راشی ہو دے عمر نورم وسرشی نورم وسرشی دے وہی دا تول دے اللہ والی او ما دے پریدی عذاب دے نراشی ما دے دا دوزخ بچ کی نو اللہ پا دنیا کے دا تمام نعمتوں ورکڑو بندلے وسورکڑو دق وقت والے نمنل کی اسی منی دا دا قیامت پر ادبانی منل دام پکار نرازی اور دا قیامت پر ادبانی طول دنیا اللہ پاک نقب لئی تھی اور کافر دا دوزخ نبچ کی. دیب پر اخفل کار باندے دیر پیمان بھی دا کافران دیر زیاد اختیمان ہوئی اور دا اقبل اختیمان کیا با پتائی خلق و تردی پریشانی کارنشی تو سو وقت پورے دا اختیمان کیا با پتائی اخیر برداشت با اولکری شو دا بے اختیارا دا دیر اختیمان کیا با کارنشی شغب ويا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ماذا الله بارك دير كوتاهي كروا فاغبا نزا افسوس كو كلمة شغب يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. هاي افسوس دا قيامت دا دير وجد خذ خبرنا ومغافلنا نارا اختیمان تیا بے اختیار نبید خلینا با اختیار کی محس سیدہ دنور کی. ولو ان لکل نفس ظلمت کچر شیدہ ہر یو نفس دپار چی پزان ظلم کری شرک و کفر کری شیدہ دپار ما فی الارضی اگر سر چی پدیز مکہ کی دیدے تمام ددشی لفتدت به نقام قابضی پا فدیہ کی ورکی خقب لیگی بنا و اثر ندامتا او دیب پتی اختیمان تیا لرا لما رأو العذاب جکل عذاب اوینی. ولو ان لکل نفس کچری شیرا ہر یو نفس پارا داس نفس ظلمت کے ظلمے کڑی وی شرک و کفر کڑی وی شیرا در پارا ما فی الارض اغس سے پنیز مکہ کی دی تو کدا تول در یو کافر نفس شی لفتدت بیہی نقام قابد فدیہ کی ورکی وداغ وقت اللہ فدیان نقبلی ما تقبل منهم اللہ ویلا ذبین قبلی گنا وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ فَكَيْبَ دِيخْتِي مَانْ تِعَلَ رَا لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ شَكَلَ عَذَابُ وِنِي وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْرِ فَيَسَلَ بُوْكْرِشِ لَذِي طَمَنْسِي بِالْقِصْرِ فَإِنْسَاكَ رَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَدِيبَ ذَرَ بَرْظُلُمْ أُنَكْرِشِي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او فدیب ظلم نکیگی کیو بدکاری نرکلو داغی ولا صداور کی دا ظلم بنی او دا کافر نیکی او اشترینا سپاغی بندوی کی رب دنیا کیا ولا پورا ثواب ورنا چو دا کافر چی سمر نیکی لن آغا پا دنیا کی اللہ بے باتا کلی را آخرت تے نیکی نا دوری او دا گناہ چی کم کارو نکلی غیظان سوی ان داغی نا زیاد سزا نور کی يسمر ظلم أغمر سزا على إن لله ما في السماوات والأرض على خبردار إن لله بيشك دا الله قد دفار دي ما في السماوات أغسط أسمان نكري والأرض وكفزمك كري فده تمام جهان كي حكومة شرف دا الله أو الله بإمساك كي على ان وعد الله حق خبردار سے وعد اللہ رشتی لنا وهم لا يظلمون اللہ تقیا ظلم نکی دا وعد دا رشتی لنا او مجرم دا اللہ نا تقتیری لشی او نا پرشوت زان بچکو لشی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوئی گنا هو يحيي ويميت دا الله جل كولكي ويميت عمر كولكي وإليه ترجعون او دي الله پاك ترجعون تاسو بواپس کول شي عمر كول لا چا كار دي دا الله جل كول لا چا دام دا الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم اے طول خلقو قد جاءتكم موعظة فتحقیق سر راغل لتاسو تنصیحت من ربكم ساسو در رب در طرفنا نصیحت در طراغل ری ساسو در رب در طرفنا موعظة يا وعظ ذي أصلي معنى دارا جداسي تيزونا بيانا والكداغي فا أوريدو دا إنسان ذو نرمشي ودي توعظ يا موعظة جدا إنسان ذو نرمشي أو دا الله طرفتا جوكوشي دا دنيا دا غفلت پردت نلرشي دا أخيرت فكري مخي تراشي فدے معنی قرآن پاک دا اولنا تر اخیر پوری موعظت حسنت کل وعظ دے قرآن پاک کے ہر ذکر کہ دا عذاب ذکر دین و سرقوا کے دا ثواب ذکر شتا کہ دا دنیا ذکر کی گی نو دا اخیرت ذکر بھئی کہ دا کامیابی ذکری نو دا ناکامی ذکر بھئی کہ دا ہدایت ذکری نو دا گمراہی بھئی دوالا دوالا با ذکری نو دا وعظ و نصیب دا قرآن کی سوکووری نو کزلی دا کامی پشان تیوی نو دا ابو پشان بنا رمشی دے موعظی لفظ ترا من ربكم قید اولگیر نو دے قرآنی وعظ لے حیثیت نورم اوچت کر دے نا معلومی گی چه دا آواز تا پشانتی دا انسان دا طرف نا نده چه دا انسان پا لاس کے نفع نقصان عذاب ثواب نشتا بلکه دا آواز دا اللہ دا طرف نده چه دا اللہ پا قول کے دا غلطه امکان قدری نشتا ذین شفت دا قرآن دارت شفاء لما في الصدور دار القرآن صفتنا ليك بيانيه وموعظة من ربكم دار القرآن يو صفته شفاء لما في الصدور دار القرآن بين صفته دا شفاء معنى دا بمارين جوليدل او صدور دا صدر جمرة معنى سينة مراد سنزرده در آیات مطلب داره چه قرآن پاک در زون و در بیماره کامیاب علاج ده قرآن پاک در زون و در بیماره بپارا کامیاب علاج حسن بصری رحمت الله علیه فرمائی چه در قرآن در دی صفت نمالیمی گی چه خاص در زون و در بیماره بپارا پکی شفا داره نور جسمانی بیمارو دا پاروی علاج نره حسن بسیر سیب وی و نور علماء وی حضرات وی حقیقت که قرآن دا هر بیماره دا پار شفا را کدا دا زر بیماری نی او کدا بدن بیماری نی و دا روح دا زر دا بیماری دا دی دا تباهی دا انسان دا پارا دا جسمانی بیمارو نزیاد را او دا دے علاج دا ہر چا پا وش کے نرے تو دے وجہ نا تدی دے کے ذکر صرف دا زلہ اوشو دا روحانی بیمارو ذکر اوشو کہ شفاء اللہ ما پی صدور دے ندا نلازمی گی کہ دا جسمانی بیمارے دا پار شفاء ندا ولی ندا دا احادیث و دا روایاتنا او دا عالمان و دا خپل تجربونا معلومی گی چه قرآن پاک سنگا دا زرد بیمارو دا پارا علاج دے و دا قشان تے دا جسمانی بیمارو دا پارا هم بہترین علاج دے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ پیغمبر علیہ السلام خدمت کی اور کڑے حاضر شو عرض یوں کہ زما پسینہ کے دیر تکلیف نے پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے قرآن وایا زکات اللہ فرمائی شفاء لما فی الصدور قرآن شفا را تمام بیمارو کے پسینوں کے را نہ پسینہ کی روحانی بیماری را داغے علاج میں کہ جسمانی بیماری را داغے میں علاج دے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے اوسرے حاضر شو بیان اوکر ویرما حلق کے تکلیف لے ویغتم پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ قرآن وایا نو قرآن پاک کے دا جسمانی اور روحانی دوار و مرضون دا پارا علاج تا پزڑ کے غلط عقیدے راضی دا بیماری را تکبر پک راضی لوئی پکی راضی دم بیماری دا نکر قرآن پاک پا ذریعہ باندے دزل دا علاجو کی نو دا غلطی عقیدے بمتی نمیلیشی اخلاق رزیلے بمتی نمیلیشی دا تی بیمارو پا وجبانی دا غافلی دی دا اللہ یاد نکی جا اللہ نیادی نو دا قرآن خپل برکت تی تو قرآن شروع کی نظر بارے دا دا بیمارونا جور شی نبیا بستا دا غلط اللہ ذکر کئی بچہ دا اللہ ذکر شورو کا بستا جوڑے تب خوش آلے اور دا ذکر بدا سے کئی کہ پلے وانے تو اللہ بکوئی تد اللہ ذکر کے تپوئی جو اللہ بکوئی کل کل دا ذکر پدا سے کئی تشورو جی دیوئے دیکھ بس دشا خبری نشتے بندہ براہ راست اللہ سر تعلق دے اللہ یادی اللہ دی یادی تا اللہ یادی و اللہ تا یادی دوار طرف میں ذکر شروع دے تا دیکھو اس کرامن کاتبین امن خبری کرامن کاتبین دمن دغال حش خبر نشو عاشق و معشوق خبر اکل پا مسکا سرا میان عاشق و معشوق رمدیس کرامن کاتبین را ہم خبر نشو دا عاشق و دا معشوق و منس کے داد دا راز و دا نیاز خبری دی کرامن کاتبین را ہم خبر نیست کرامن کاتبین انتی خبر نیست دا دا روغ و خبری دی دا رنزر دلنا قدی باندی دا امت عالمانو دا قرآن و دا حدیث پرانا کی تخفل تجربو کی دا آیات قرآنی خاصیتنا اور فعلے نقل کری دے اور فعلے مستقل کتابنا لکھ دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ خواص قرآنی کتاب لکھ دی دا آیاتنا خواصی لکھ دی خواص قرآن دا کتاب غد دے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بیادا سے لگ مختصر کر دے امام کتاب اور دا غین اعمال قرآنی جو کر نہ قرآن پاک کے پھیلی ڈیری ہوئی وہ چاہے تعویذوں اور دمن کتابوں کو رب سخی تو خلبا دنیا کار کے آخرت کے سر ارے کار میں دام کر رہا کتاب جو سر ارے گور نہ قرآن بس دنیا کے کاروں میں لڑا گئے یہ دکان میں نہ چلی گئی ڈیرا پارا با قرآن ہوا ماں اور فلانی نہ جوڑے اگیرا پارا با قرآن ہوا ماں اور مقدمہ دردا اگیرا پارا با قرآن ہوا ماں رضا اللہ کا رضا رفا رہے بے کل رہے تو دا بعض خلق و اداب بے وقوفی دا کہ قرآن صرف دا جسمانی بیمارو دا علاج دا پارا یا دا دنیا دا حاجتو نا پورا کول دا پارا قرآن وی دا بے وقوفی دا لگے دا اللہ دا رضا رفا رہے دا روحانی اصلاح اور فکر نا کئی بس دا جسمانی دا پارا لگے دلیوی ندا سے خلق و پبارک علامہ اقبال ہوئی وی ترا حاصل زیاسینش جزینیس ترا حاصل زیاسینش جزینیس در صورت یاسین نستابل اس پیدا نیسترے کہ از ہم خوان لنش آسان بمیری در صورت یاسین ہوئی کہ ملی نپاسانا سوکی و دیر پارا بصورت یاسین ہوئی کہ ملی پاسانا مرشی ازی بصورت یاسین ماں بابا دیر سخ نہ جوڑے استاد شوروں کی سو آیا مرسو اچھی ہوتا استاد بس کا کہنا ابا خلا شو بس اپاس سے بس کا کہنا نور سورت یاسین مو آئے بس ابا اپاس شو والے دا سورت یاسین دمڑوں کا پارا رہے اللہ نے اقبال ہوئی ترا حاصل زیاسی نش جزی نیس کہ الحم خان دا نش آسان دا میری پستا دا قرآن بدا یہ سورت یاسین سکا مطلب اگشتر کہ دمڑی نے نصاب آسان ہو گئی تا قرآن اگورا سورت یاسین اگورا دیکھے کہ کم معانی لی کم حقائق لی کم معارف لی فأغي كسوش فكره كان لدينا دير دير فهلي بطاطا حاسب شيء ذن كان نساني ذن خم دون بخبره لي تاتا مخي تكم مرحلة لا رواني لي لك دا غي فكر كوا شريخ وزمر شو ذا خبر دوره كي وسقوا بسكي لي ما غينا الدنيا غاقلا رسولة ياشين دي لوايت خبر كي لفكار شي داس عملك دا قرآن مناسب عملك دا سورت یاسین دے بیال تم پکار شی. یو بزرگ دے یو قبر خواکے ہا قبر کے داستے کو درست درست آواز آرے وینا گانا ہا قبر روشنے دو دا غینا یو سفیر اللہ تو تک تو سفیر من دا اکرنا ویدہ کے بزرگ کے نتا پوزک چے سشے یہ لگود رہے گا من دے موہ سشے یہ لیاقا بلا تور سفیر غود رہے گا غود تیزہ دا دی ملی بد عملو ما وی ما وی تیو زدی ملی سر گورا ما زبد عملی ما تیو زدی برابر کم نوی دیکی دا یو طرف نا نیک عمل لاغی دا بل طرف نا سورت یاسین ایلو ساغم را پس لاغی ویدا سی را گیر کن تیو زدی خیوت را دولا ما یا ملی را نخلاص کم ایچ خدای لار را کی تیو زمیلی قبر سوری شو کتی رو وطن فدا سی عملو کا سے قبر کے لیے سورت یاسین پکار شی اور تس دا زمکدن سانے دو دا پار اور دا دکان دا چلے دو دا پار اور دا مریض دا جولے دو دا پار اور مقدمے دا خلاصے دو دا پار دے دا پار قرآن کے وینو دا دے ہو تو فیدہ ہوئی دا آخرت فکر خامقا ایک نمبر دا خوشحالے اور دا کامیابے خبر دا کہ آخرت کے کامیاب شی دا دنیا پس دو تین نمبر کے والا دا قرآن پاک لمنی صفت موعظہ دا دے تعلق دا انسان ظاہری اعمال سر رہے کہ دا ظاہری اعمال تا شریعت وی دا قرآن پاک دا اعمال دا اصلاح بہترین ذریعہ دا او شفاء لما فی الصدور دا دے تعلق دا انسان دا باطن سر رہے زو سر او دا غی طریق نا تعلق دا طریقت سر رہے دا تصوف سر رہے دا پیرے موری دے سر آئے دغت تصوف ہوئی او پا دے آیات کے درین صفت دا قرآن حدن لے او سلورم چی دے ناغا پچی رحمت دے نو دا حدن مانا ہدایت رہنمائی نو قرآن پاک انسان تا دا حق او دا یقین دا لار طرف تا دعوت ورکی او انسان تا خیل کہ گیر چا پیرا تا دنیا اطراف تا گورا خپل زان تا گورا دے انسانانو تا گورا پا دیکھ اللہ دا خپل قدرت عظیم نشانات اخیری آگے کے سوچ فکر کوا او بیادا دے خالق او مالک خوب جنا ورقصیوی قل بفضل اللہ و برحمته فبذالکا فلیفرحو يا ايها الناس هاتوا لخلقوا قد جاءتكم موعظه فتحقيق الراغب للناس موعظه النصيحه نقل الظاهر دنا لائق افعال نفات کا نقل الظاهر دنا لائق افعال نفات قول دفار قران موعظه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اي خلق فتحقيق الراغل لتاسو تنشيح تاسو در رب طرفنا وشفاء لما في الصدور او دا شفاء دا هغه بیمارو چې په دې زړونو کې دا شفاء لما في الصدور دا باطن دې د عقائد فاسدو نه بچا دا اخلاق رذیلو نه پاک کا شفاء لما في الصدور وهدى او دا قران هدايت دي ودا خپل نفس فعقائد حق او باندې خشتکا فاخلاق فاضل او باندې خشتکا قران هدايت کوي تا تخل عقيده کوي خل اخلاق د تخي هدى ورحمه للمؤمنين او قران رحمت دي د مؤمنانو لپاره نو ظاہر باطن دوارا چھے درست کی نو انوار در رحمت و در رحمت الہیہ اب در بانی راشی دو اللہ بلی ظاہر باطن اس برابر شی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی وی پدیل پدی آیات کی موعظت شفاء حدن او رحمت پدی کی شریعت راغلے پدی کی طریقت راغلے پدی کی حقیقت راغلے پدی کی نبوت و خلافت راغلے ہر یو تک اشارہ را قل بفضل اللہ و برحمتہ قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام بفضل اللہ و برحمتہ ففضل دا اللہ او پر رحمت دا اللہ پاک بانے فبذالک فلیفرحو پس پدے بانے دی خوشحالشی خوشحالی در لپکار را پس بانے بفضل اللہ اللہ پر فضل و پر رحمت باندھی خوشحال شاہ پر دنیا کی سمر مال دولت سے آرام دے راحت سے عزت سے دادا خوشحال سی جن ملی نہ دنیا مال دولت راحت عزت خوشحالی کیا تبھی رب ملوشی کو دنیا نیم گنے گا مکمل نہ رہا کیا بات تو پورا سا ملو نہیں سکتے پورا ملو سی نہ سب تلار سے بس نیم گڑے نیم گڑے نیم خواب دنیا خوشحالی مال دولت عزت راحت دا مکمل نری پانی اور بات ہر وقت دا زوال خطروی دا مال رانا لال نشی دا عزت رانا لال نشی دا صحت رانا لال نشی مدے آیات آخر کی اللہ فرمائی ہوا خیر مما یجمعون دا اللہ پا چکم فضل اور رحمت در کرے دا دا دنیا دا مال دولت دا عزت دا حکومت دا سلطلت دا ارسنا خیر بہتر رے دا انسان دا تمام زندگی کے سونا سرمایہ دا اللہ ورکلتنا بہتر رہا پدے آیات کے دو چیزوں کا خوشحالے یہ بیان کری کہ قصبہ خوشحالے گی نہ دو چیزوں یو فضل اور دین رحمت وہ دا فضل نہ سمراد دے اور دا رحمت نہ سمراد دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ دا فضل نہ مراد قرآن لے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کہ ففضل دا اللہ دی جی خوشحالی فقرآن دے خوشحالی شی فضل نہ مراد قرآن او دا رحمت نہ سو مراد دے وی دا رحمت نہ دا قرآن دا سل او پاغی دا عمل توفیق قل بفضل اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ففضل دا اللہ یعنی فقرآن وبرحمته او فرحمت الله يعني فلسلو دا قرآن او فعمل دا قرآن بانه فبذلك فليفرحوا فاستبيد خشال شدوه او دا مضمون براء ابن عازب ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنهم دينهم رانقلي او بعض نور مفسرين وي دا فضلنا مراد قرآن لي او دا رحمتنا مراد اسلام لي نو پا فضل دا اللہ یعنی پا قرآن دے خوشحال شی او پا اسلام دے دا خلق خوشحال شی نو دا دے مطلب امدق کرے کہ مخی حدیث نا معلومی گی دا رحمت نا مراد دا کہ اللہ من تا قرآن قو او پا غیر عمل توفیق راکر او دقی تا اسلام وی نو پا قرآن او پا اسلام بانے دے خوشحال شی او درین مطلب دا دے گئرارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وإذا فضلنا مراد قرآن لي أو ذا رحمتنا محمد رسول الله مراد صلى الله عليه وسلم أو سجدنا ذا رحمتنا مراد في غمر عليه السلام لي هم ذي قرآن كالله فرماي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب من ليلي قلت مجر رحمة تمام عالمون ذا طارة ذي آياتي وترحمة ليلي نقول بفضل الله وبرحمته وفرمايك برحمت دا الله بقرآن ماني وبرحمته وبمحمد الرسول الله ماني فبذلك فليفرحوا هم فذيل ما مؤمن أرخص على شيء الذي يقول أسم أمقرة سبدل نشرة عمل بالقرآن يا إسلام لكذا مخرات لمحمد الرسول لا دمخر صلى الله عليه وسلم فليفرحوا بيد خشالش كم كمؤمنان موجودو أغيت ويتاسو فلي خشالش فلي موجودة لفارقوا فلتفرحوا فكاروا فلتفرحوا أصل مخاطب موجود هو مشهور قرآن قليل يكي شغاء دغائب استعمال شغلا هي حكمة قليل الشغاء كذا سيقول لك فلتفرحوا نبيا دا أسرة برات لك إذا بينا مراد خاص فصها بكرام وغي وفاسي لتقيامة فردانو رمتي بيدي فرد خوش عليها أسباب مشتري فليفرحوا شي ويلي فالپیغمبر علیہ السلام ده زمانه خلق زیاد آغیر نرسو تر خیامت تیراجی طول پده که داخل شو قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا قلو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ففضل الله و رحمت الله فبذلك فليفرحوا فاستجيب رسول مؤمنا خشالشي هو خير مما يجمعون لا بهتر دا اغسنا كيفيكم دا دنيا مال دولة جمع كي قل أرأيتم وفرماي پیغمبر عليه السلام أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ما لخبر راكي جي اغسش نازل كل جي الله ساسو دا پارا من رزق لروجهن فجعلتم منه حراما وحلالا ما آياتاسو كرد ولي دا غين حرام وحلال ذان خبرك ويتنا فلاني شيء حلال وفلاني حرام حلال ولو حرام والذاخذ أن لا كارو أرأيتم ما أنزل الله ما لخبر راك أغسك أن لا نازل كريري لكن ساسو دفارة من رزق دروزينا فجعلتم منه وطاسو قرز ولي بداغينا حراما وحلالا فحرام وصحلال ذان واي فلاني شيء حلال وفلاني حرام أنا نزال شوية ندبيرة حكم الله كريري قل الله أذن لكم وتقوية في غمر عليه السلام شعايا الله فاتاسك حكم كريري أم على الله تفترون أو كذا زانق الله بان دروغ طري نزال وعي كم شجنا سورة المائدة وسورة أنعام كي ذكر شوي فلاني شيء حرام فلاني شيء حرام فلاني شيء حلال حلال حلال وحرام انت ذكر شوي هو ساغي خلاف تسوكوي فلاني كار وفلاني شيء ندا دزانا وايك الله دا تويلي وي الله أذن لكم آية الله در فإذن كلي أم على الله تفترون أو سفا الله فأباني دروغ وي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة سدخيال لأبي خلقه وما ظن الذين سدخيال لأبي خلقه يفترون على الله الكذب كتلف الله قادمان دروغ يوم القيامة لقيامة فرض فذي خلقه لقيامة مطالق سخيال لي كذلك سربا الله لقيامة فرض سمعن لكي كتلف الله قادمان دروغ وي هل تبع الله دي شيء كان هل تبع ولا كتور كتير ده بس تبي كلي خلي كلي عذاب بور كي كبا نور كي دي فكم خيال كي براتي كما دردناك فضاش الله قرآن كي فرمائي لنا بچ كي دل نبي نشتري وما ظن الذين يفترون على الله الكذب صدق يال ده اغي خلقو يفترون على الله الكذب كيف الله فات باني در اختل من يوم القيامة ده قيامت فرض ده قيامت فرض يسا خيال لي قيامت شك نشت عذاب سواك شك نشت فخيال لي يقين ليو كي تدار تشتا إن الله لذو فضل بيشك الله خاوند دير لي فضل بي على الناس فخلق باني پا دنیا کے محلت ورکے دے دیر لوئے فضل لے دیر گناہنا اللہ پاک معاف کئی ویعفو عن کثیر نو دار اللہ نرمی دا اللہ دا معافی دا اللہ دا نعمتون کی بندوینی فکار داری کی شکر گزار شا او دا سی ندی فکار چیز رور شی پا اللہ باندے نورم گناہ کار کئی ان الله لذو فضل على الناس بيشك الله قد خاوند دير لوي فضل لفخل كباني ولكن اكثرهم لا يشكرون لكن اكثر دبي خلقنا لا يشكرون شكريانا راكي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.